راشا پریک دا گنا مکڑا نورا خطا راشا پریک دا گنا مکڑا نورا خطا شتو بگر لرکڑا غر دا تقوا تقوا رش پریک دا گنا مکڑا نورا خطا دلتا عذاب نشتا دا سوال و زواب نشتا دا زکر بیغا مگر زی حساس کتاب نشتا دا زکر بیغا مگر زی حساب کتاب نشتا بیا بوکڑی ارمان بچکڑا زان لا سزا بیا بوکڑی ارمان بچکڑا زان لا سزا راش پریک دا گنا مکڑا نورا خطا راش پریک دا گنا مکڑا نورا خطا شت بگر لرکڑا غر دا تقوا تقوا راش پریک دا گنا مکڑا نورا خطا یاد کڑا تیاری دا قبر سخت شیبی دا قبر یاد کڑا تیاری دا قبر سخت شیبی دا قبر چی بپتا تیری گی حور زشپی دا قبر چی بپتا تیری گی حور زشپی دا قبر رش پریک دا گنا مکڑا نورا خطا شتو بگر لرکڑا غر دا تقوا تقوا رش پریک دا گنا مکڑا نورا خطا بد عملو نپریک دا عبس کرو نپریک دا بد عملو نپریک دا عبس کرو نپریک دا خوزان دیوکڑا رحم حسی فکرو نپریک دا خوزان دیوکڑا رحم حسی فکرو نپریک دا راش پریک دا گنا مکڑا نورا خطا راش پریک دا گنا مکڑا نورا خطا شت بگر لرکڑا غر دا تقوا تقوا راش پریک دا گنا مکڑا نورا خطا دا دنیا پاتی دا دا بی وپا پاتی دا دا دنیا پاتی دا دا بی وپا پاتی دا دا لگ دا او پقیر املا بچا پاتی دا دا لگ دا او پقیر املا بچا پاتی دا راش پریک دا گنا مکڑا نورا خطا راش پریک دا گنا مکڑا نورا خطا شت بگر لرکڑا غر دا تقوا تقوا نشه پریږدا ګنا مکړه نورا خطا ټول نکل کی ګیارا هیڅ نه پټي ګیارا ټول نکل کی ګیارا هیڅ نه پټي ګیارا ورځ د قیامت کې باندې مختغ ورځي ګیارا ورځ د قیامت کې باندې مختغ ورځي ګیارا راشه پریږدا ګنا مکړه نورا خطا راشه پریږدا ګنا مکړه نورا خطا شت بغر لار کلو غر د تقوا تقوا رش پریگ دا گنا مکڑ نورا خطا ہر سحنا بوینے تیرا قصہ بوینے ہر سحنا بوینے تیرا قصہ بوینے چیپ دنیا دکول ہر شیبا بوینے چیپ دنیا رش پریگ دا گنا مکڑ نورا خطا رش پریگ دا گنا مکڑ نورا خطا شتو بگر لرکڑ غرد تقوا رش پریگ دا گنا مکڑ نورا خطا رش پریگ دا گنا مکڑ نورا